Varga Viktort Vitézi avatták. Legalizálják a kokaint. Örülhet is neki az új habony. Nice. Kiderült, mire gerjednek a nők. De nekünk nem mondták el. Várj, még miért rátérünk a hírekre, hogy vagy csak kipihented magad? Én valaki biztos kipihente magát, de amúgy meglepően sokat tudtam aludni ahhoz képest, tehát ilyen majdnem 7 órát aludtam, és úgy érzem magam, mint akit elütöttek. Ja, hát tegnap egy kicsit hosszú napunk volt, itt tegnap lement ugye a élő adás, aztán felvettünk egy szerintem több mint 1 órás Patreon exkluzív videót, amikor így elmeséljük az elmúlt hónapokat, meg válaszolunk kérdésekre, az ma felmegy a Patreonra, és aztán megjött a sűn, és aztán nyomtuk, hogy befejezzük a következő fókuszcsoport epizódot, ami egy újabb beszélgetés, és szerintem itt voltunk, még este 11-kor mentünk haza, úgyhogy kicsit megviselte az agyamat ez a sok, nem tudom, mi lett belőle. Nem emlékszem, mit csináltam, most megnéztem újra. De legalább reméltek hétvégén kijön, hogyha minden összeáll. De legközelebb tényleg nem a 2013-as Lenovo ThinkPad-en kezdjük el megvágni a 6K-s, 5 kamerás anyagot. Minden, ez legalább ez is egy ilyen csapatépítő volt. Nem öltük meg egymást a végére, és szerintem ez nagy teljesítmény. Jó, van ez így. Szóval ezt én reggel olvastam. Ascom Getz. Ezek a hírek kaptak szárnyra, hogy Ukrajna elindította az ellentámadását. Az oroszok azt mondták, hogy már le is csaptak rájuk, és már vége. Az ukránok meg azt mondták, hogy láttam olyan térképet, hogy már Kurszkban vannak. Oroszországban, de valószínűleg egy kamandusz. Egy Redditen. Viszont most közben, miközben aludtunk, az is megtörtént, hogy felrobbant egy gát. Ez viszont legalább biztos. És én egy olyan helyen láttam, ahol rögtön ugye az oroszok, hogy az oroszoknak ez egy háborús bűne, de közben az oroszok most mutogatnak az ukránok mutogatnak az oroszokra, hogy ki volt, úgyhogy még ilyen ténye nincsen, hogy ki volt, de attól még felrobbant egy gát. Az is tény, hogy elméletileg most az elmúlt pár hétben már nem annyira engedték le a vizet róla az oroszok, mint eddig. Majdnem 80 település kerülhet víz alá, az azért elég sok. Ja, amúgy ilyenkor bele se gondol az ember, hogy egy ilyen mesterséges gát az mennyi települést véd meg ilyen. Most elméletileg ez van, épp most így folyik le a víz, ez lesz. Katonai szempontból amúgy ez végül is elég ügyes húzás az oroszoktól, hát, hogyha ezt... Most a katonai szempontból nem tudom mennyire, de hogy lefoglalják a katonaságot, az, hogy mentsék a civileket? Hát részben, a másik fel pedig az, hogy ez a... Na, ugye ez az egyik terület, ahol elméletileg lehetett várni az ellentámadást, és ezeket a szigeteket, amik itt a híd, vagy mi a gát alatt voltak, azokat elkezdték elfoglalni az ukránok, és nem lehetett tudni, hogy ez elterelés, vagy tényleg itt is egy nagyobb támadást akarnak indítani, de hát úgy tűnhet ebből, mármint az egy logikus magyarázat lenne, hogy azt mondták az oroszok, hogy jó, hát akkor most akkor biztosra mennek ezen a fronton, mert valószínűleg nem erre a frontra összpontosítottak ők akkor. Most ez csak találgatás csak, ez találgatás, most annyira friss találgatás. Ez a hír, hogy ennek jobban utána kell nézni. Nem lehet tudni. Pontosan tud, hogy ez mit jelent. De... Csak ez így logikus lenne. Nyilván másnak meg az lenne a logikus, hogy az ukránok felrobbantották, hogy utána sírhassanak az interneten, hogy az oroszok milyen gonoszok, és közben több ezer ember meghal. Igen, ez egyel kevésbé logikus. Az is logikus, hogy a Bush felrobbantotta a World Trade Center. Hát ez pont ugyanannyira, de azért egyértelmű, hogy kinek jobban érdekel, vagy nem tudom, de közben bármilyen történik, igen, az rögtön az ukránokra fogják az oroszok, még hogyha kiderült olyan, hogy nem ők, igen, voltak akkor is. Az ukránok meg az oroszokra. Na mindegy, hát ez tényleg katasztrófa. De hát az orosz megszállás alatt volt, akkor nehezebb rájuk mutogatni, nem? Jó, hát valamit biztos ki fog derülni. Úgyhogy majd figyeljük meg, mert most ez nagyon friss, úgyhogy utána olvasunk, és akkor max holnap vagy holnap után megnézzük, hogy hol tart ez az egész, nem? Holnapra kiderítjük, hogy kirobbantotta fel a gát. Ja, ja. Na de, hogy a fontos híreket is megbeszéljük. Vitézi avatták Varga Viktor énekest, most már úgy érzi, hogy saját szelete van a magyar földből. Ez nem az a bohóc gyerek? Ez az a bohóc gyerek, de van videónk. Mit szólsz? Ja, Istenem. Örülsz? Milyen? Az meg, verje már agyon egy vas csövet, nem láttam, hogy itt van, és keresgéltem. Varga Viktor. Miért nem lehet állítani a hangerőt az Instagramban? Vitézi avatták. Havállam szolgálatot. Miért történhetett meg, hogy egyedül ő néz ki úgy, mint egy bolond? Ez mi? Vitézavatás. És mi kell ez, hogy megkap? Én, mint a vitézek főkapitánya, emlékezetül adom mindenkinek, aki a nemzet szabadságért vívott harcokban részt vett, vitézségének és nemzeti érzésének tanúbizonyságát adta vitéz Varga Viktor a vitézi szék javaslatára, s miután a vitézi fogadalmat letette, vitézi avattam, és a vitézi rend tagjai sorába felvettem. Hát úgy néz ki, hogy semmit nem kell csinálni, csak jelentkezni. Biztos, hogy nem csak ennyi. És miért 1956 ez a vitézi rend? Mondjuk ez a vitézi rend, már nem gondolom, hogy most olyan fontos, mint régen. És mint valószínűleg ez az utolsó szög volt a koporsójában ennek a vitézi rendnek, hogy a Varga Viktor ezzel fog most izélni, hogy ő is vitéz. Valószínűleg nagyon sok rendtag egyetért velünk ebben, hogy talán rossz fényt vett rájuk a Varga Viktor, bár aki egy ilyen híresen nagy kedves bohóc. Ember, de igen, a világ bohóca. Szóval a világ bohóca vitéz lett, az nem biztos, hogy vitézeknek ez egy érdeke volt, de lehet, hogy nem lehetett elutasítani csak úgy. És az Insta hendője is már vitéz Varga Viktor. Amúgy akkor ezen ez biztos sokat jelent, meg ez biztos nem egy ilyen egy nap alatt meg tudták csinálni. A vitézi rend amúgy a Hortiék alapították, a két világháború között az új vezető osztálynak a felemelkedését szolgálta, a korábbi első világháborús katonákból és pártfunkcionáriusokból csináltak vitézeket, mostanra meg egy feltételezem egy nagy rész hagyományőrzőkör lett, de hát biztos van valami ilyen tudatuk is. Amúgy fönn ott van egy idézettől, hogy mit magyaráz. Végig extatikus élményben volt részem, de amikor a hazámat szolgálommondatot kiejtettem, valami igazán erős állított lett úrrá rajtam. Eddig is foglalkoztam a magyarsággal, a hagyományainkkal, a nemzeti érzésekkel és identitással, de mióta saját szeretem van a magyar földből, még inkább érzem fontosságát. Szeretem. Van egy telke? Tehát, hogy van egy telke. Az jó. Hatalmas megtiszteltetés, hogy a rend tagjai tudtom nélkül figyelemmel kísérték munkásságomat, és bizalmukkal megajándékoztak. Azt is részletezte, hogy amikor a Nemzeti Lovasszínház felkérésére elkezdte írni a Fehér Zsófia musicalt, elindult benne a nemzeti öntudat. Öreg Varga Viktor is rájött, hogy itt most nem lesz egy ideig kormányváltást, és elkezdte a hozzádörgölőzést az aktuális hatalomhoz. Amiből meg kell élni. Ez van ilyenkor, bazd meg, az összes ilyen magadfajta söpredék, amikor nem tud már mit csinálni ebbe az országba, akkor elkezd hozzádörgözni a Fideszhez, hogy valahogy még megéljen. Kár, hogy az Orbán koleszterin szintjén múlik a munkátok a következő évtizedben. Nem is arról van szó, hogy semmi esélyért, mert legalább énekelni tud. Meg... Van jó hangja? Azta. Igen. Volt és... egy száma 10 évvel ezelőtt, már ez is több, mint ami a Tóth Gabinak, szóval más, igazából más meg lehet érni. Csak annyira vicces ezek a semmire kellő mi haszna művészek, akik a saját szakmájukban képtenek letenni egy félig sikeres dolgot, az mindig az utolsó mencsvára ez, hogy jó, hát akkor most hirtelen nagy magyar leszek, aztán hát, ha Fidesz majd befogad a karjaiba, és tényleg szánalmas bazd meg. Lehet, hogy nem erre gondolt. Csak egy idő után tele lesz, már így is tele van bohócokkal a Fidesz, nézd már körül, még kell még egy, lesz egy bohóc szakkörük, és akkor együtt lehet bohóckodni ott a Nagy Feróval. Már megvan szerintem. Ja. De amúgy, hogyha belegondolok, én úgy érzem, hogy szerintem a Varga Viktort találta meg ez a nemzeti küldem, és nem pedig a Varga Viktor találta meg annyira. Tehát ő neki volt egy ilyen, elénekelte a himnuszt félmeztelenül kivont karddal, vagy mi volt, és rendkívül cringe volt. De hogy ezt így, én úgy emlékszem, hogy ez valamilyen őszinte megmozdulás volt, és akkor utána, akkor jó, hát itt a Nemzeti Lovasszínház. Nemzeti Lovasszínház, kezdjük. Akkor szóval... ezt már egy ilyen all time, ilyen zenét akarok, tudod, a We Are The World-et énekel, Varga Viktor, a Tóth Gabi, a Kis Grófó, de a mondom, Nagy Feró, így We Are The... nem tudom, valamiket elénekli. De szerintem egy másik polcon van a Varga Viktor, még mindig. Igen. Tehát ő nem alakítja a saját sorsát. Tóth Gabi szerintem tudatosan lépett be ide, hogy ő igen, szeretném kérni a nagyon sok határon túli fellépést, ezzel együtt a kurva sok pénzt, és a cinizmus. Most ezt szeretném kérni. Azt mondja, Varga Viktornak még ennyi esze se volt? A Varga Viktornak nem, szerintem nincs ennyi esze, ő így szopta a kilincset, és aztán utána mondták, hogy nem akarsz vitéz lenni? Hát dehogy nem, hát ez tök jó, meg Lovasszínház, és én elhiszem, hogy ő ezt így éli, meg tetszik neki, de szerintem ő nem aktívan tesz azért, hogy belépjen a NER-be, hanem így sodródik, aztán véletlenül hopp, ott van. A lényeg, hogy remélem, igen. Hogy Kossuth díjat kap 5 év múlva azért az egy számáért, ami A sikeres. Zöld, az ég és kék a fiér. Azért. Hát miért? Mert Tóth Gabi, amikor Kossuth díjat kap, elkerülhetetlen. Akkor milyen számáért fog albumáért kapni díjat? Az Egy az Istenért, amit a Funkadelivel együtt szégyentelekedni. Medieval War-os izé. Medieval Total War 2-nek a Pozsonyi csatájáért, igen. Hát vagy azokért a folk számokért, amiket valaki megír neki, és ő pedig így, mint egy tájtos elkántálja Dunavarsányba, meg Csíksomjón. Jó van, egy kis modernitást is vigyünk itt a vitézi rend után a dolgokba. Az amerikai légierő szimulációjában megölte a kezelőjét egy AI vezérelt drón. Hoppá! Ádám, eljött a Skynet. Azt mondod. Mit szólsz ehhez? Minden hírnél bemondják ezt. De azt mondod nekem új, hogy az AI kezeli a drónt. Hát volt egy kezelője, ugye, elvileg az a Tucker. Szóval az AI még nem volt cincó. Nem volt elég fejlett, vagy már túl fejlett? Mi a kérdés? Valószínűleg nem elég fejlett, hogyha ilyen hibákat követel. Amúgy én nem értem, hogy a robotika alapvető törvényeit miért nem írják bele mindenbe. Ez az első, micsoda, öt törvény volt? Ez egy skifi csoki, az nem biztos, az hogy egy magától értetődő, amikor egy AI-ba kell beleérni. Csak a skifiben a ski, az még a science, azt a részét, azt jó, még átletültetni machine learning az más, hogy csak úgy bele tudsz tápolni egy mondatot, és akkor ezt minden szituációban értelmezett, tudja, hogy ez a mondat pont mit jelent. Szerintem az nem egy bonyolult dolog, hogy ember életet nem veszélyeztethet, csak ugye nyilván egy katonai drónnál nyilván meg nem írhatják bele. Hát ez az egyik dolog, de hogy beleírhatod, attól még hiba ugyanúgy lehet, hogy valamit rosszul érzékel, vagy rosszul értelmez. Most nem fogjuk megfejteni az egészet, mert ugye az Asimov törvényei, azok azért is vannak felállítva, hogy minden regényben próbált ezt, hogy hol vannak a kiskapuk, meg hogy lehet ezt kijátszani, stb. Szóval, és most még azért nem úgy van, hogy mondasz egy mondatot egy robotnak, és akkor minden szituációban tudja ezt értelmezni, hanem az a hiba, hogy ezek a nullák és egyesek most nem úgy álltak, ahogy kellett volna. Én úgy képzelem, hogy a hajszárítóm azt tudja, hogy nem ölhet ember. De hogy nem csak bele kell esni a vízbe. Ja, szóval az történt, hogy kapott egy célpontot a drón, aztán azt a utasítást kapta, hogy mindenkit öljön meg, aki akadályozza a feladat végrehajtásában, és aztán megakadályozta, hogy a kijelölt célpontot elpusztítsa a drón, megakadályozta a kezelője. Úgyhogy úgy döntött a drón, hogy akkor a kezelőjét is el kell pusztítania. Úgyhogy megadták neki a parancsot, hogy ne ölje meg a kezelőjét, úgyhogy csak a micsodát elpusztította a kommunikációs tornyot, ahonnan az utasítások érkeztek. Azóta kiderült, hogy ez a remek sztori, ez mindegy hoax. Hoppá! Hoppá! Hoppá! Azt mondta, hogy ez csak egy cautionary tale. Nem igaz. Az öreg cincó Hamilton. Kitalál mindent, csak hogy odafigyeljenek rá egy pillanatra. És miért volt fontos, hogy odafigyeljünk rá egy pillanatra? Amúgy simán el lehet hinni ezt a hírt, nem? Ja, és ezt a Telex már leoszta, hogy ez nem igaz? Nem reagált a lap megkeresésére, azt írta. De hát azóta megvallotta az úriember, de amúgy az is lehet, Ádám, hogy csak ezt mondatják vele. A háttérhatalom. Igen. Akik nem akarják, hogy tudjunk róla, hogy ilyen AI vezérelt drónok vannak, és a robotika három törvénye az sose lesz beépítve. Közben rég köztünk ilyenek. Tudtátok, fun fact, hogy minden harmadik ember egy robot már. De most is, hogyha hárman ültök egy helyen, akkor valamelyikötök egy robot. Statisztikailag. Igen. Az egyik robot. Másik gyíkember, és a harmadik meleg. Igen. Jó, van ez így. Egyedül látta el a gyereksebészetet a János kórház egyik sebésze, és 24 óra alatt 163 gyerek járt nála. Tehát nem úgy volt, hogy minden rendben van az egészségügyen? Hát rendben van, mert 24 óra alatt ellátott 163 gyereket ez az orvos, hát minden orvos ezt csinálja. Gondolod, hogy a 24. órában is még ugyanúgy koncentrál. Szerintem pontosan ugyanúgy. Igen. Biztos nem volt ideges. És akkor, hát igen, itt volt valami magyarázkodás, hogy átszervezték az ügyeleti műszakot, meg nem, teljesen mindegy. Ez eléggé szomorú, amikor ilyen hírek érkeznek, hogy nincsen semmi lauf az egészségügyi rendszerben. Ez olyan, mint amikor a 4-es, 6-os egy perccel tovább kell, hogy álljon valamelyik végállomáson, akkor összeomlik a menetrend, mert nincsen belekalkulálva semennyi lauf. Miért lehet, hogy Japánban sincs, és mindig pontos is. Ja, ott csak nincsen hiba. Ja. Ott kirúgják, hogyha hiba van. De hát ez a módja, nem? Egy jól működő rendszert úgy tudsz összerakni, hogyha kiszámolsz mindent, és semennyit nem számolsz rá, hanem megbízol abba, hogy senki nem fog soha hibázni. Biztos nem máshogy is lehetne számolni, csak nem biztos, hogy rengeteg ember volt erre a feladatra. Nem biztos, hogy legjobb most Magyarországra születni, attól függ persze, hova, de most éppen egy szarba vannak, hogyha óviba akarnak menni, hogyha suliba akarnak menni, és nem úgy tűnik, hogy ez javulni fog a következő évtizedben. Az, hogy több tanár legyen, majd pár éven belül, ahhoz már most többen rengetegnek kéne az egyetemekre menni, meg főiskolákra, hogy tanárnak tanuljanak, meg óvónőnek, és nem úgy tűnik, hogy most így meghozták a kedvet hozzá. Szóval az a baj, hogy ezzel a dologgal, hogy az, hogy egy ilyen rendszer egy kicsit helyre billenjen, az ahhoz évtizedeket kell dolgozni, és hogyha azt érzed, hogy még nem kezdődött el ez a munka, akkor jogosan feltételezed, hogy még a következő 5 évben ez nem fog megoldódni hirtelen. Én múltkor nézegettem a statisztikákat, hogy hányan jelentkeznek különböző tanári szakokra, mert ugye volt egy ilyen hír, hogy valamelyik évben 6 ember jelentkezett fizika tanárnak az országban. És 6 ember? 6 ember, igen. Az már több, mint amire szükség van. És minek fizika tanárban azért arra, hogy azért majd a Bosban álljanak a soron az emberek, nem? Na, mondjuk ez is igaz. Szóval. És hát a kormányzati statisztikákban, amit ők kommunikálnak, abban valahogy mégse ezek a számok jelennek meg, hanem hogy nem tudom, 10 hány ezer ember jelentkezett pedagógus képzésre. Csak hát ebben benne van az összes, a gyógypedagógus, meg a minden figyfaszom. Nem látunk egy letisztult képet arról, hogy mi a helyzet, hány tanár hiányzik, hol hiányzik, mennyi. Találtam ilyen régebbi cikkeket, hogy rákerestek a közigálláson, hogy hány tanári hely hiányzik, és valami 6000 állásajánlat volt. Most én is rákerestem, nem volt 1000, valami 600 valamennyi volt. Azt is simán el tudom képzelni, hogy egész egyszerűen azokat az üres álláshelyeket, azokat törölték. És a közigazgatásban, a rendőrségnél ez egy teljesen bevett gyakorlat, hogyha nem találsz embert egy állásra, akkor nem azt mondod, hogy ezért, hogy nem, hát ez nincsen feltöltve ez a szakterület, hanem áthelyezed az álláshelyet valami másra, és akkor oda fölveszel embert, és ugyanúgy nem lesz elég ember azon a szakterületen, de hát semmi statisztikában nem fog látszani. Azt súgják, hogy 16 ezer tanár hiányzik jelenleg. Hát ja, csak hogy ez most honnan van. Na mindegy, ennek majd egyszer utána nézek jobban. Mondom, elkezdtem ezt a nézelődést, de elakadtam benne egy kicsit. Orbán tried to kiss. Na azért várjál, mert ez nem ennyire egyszerű. Oj! Ajjajajaj. Mint valami ilyen vígjáték. Nem jött össze, de miért ilyen? Hát Orbán egy klasszikus úriember. Látszik, oda totyog. Bassz. De amúgy igen, én nem tudom már, ez a készcsokolás, ez azt hittem, hogy ez már rég a múlt. Amúgy szerintem ez igazából nincsen probléma, nyilván hülyén néz ez most ki, de nem néz ki annyira hülyén, mint ez az figyelt. Mi ez? Hát az Albán vagy milyen miniszterelnök meg a Melónit, gyakorlatilag egy vámpír. Mi történt? Megmarta a nyakát a Melóninak. Nézd meg. Mi történik itt? Hát ez, ilyenkor milyen büszkék lehetünk rá, hogy nekünk az Orbán van. Tényleg. Ez nem értem. Azt a kurva. Amúgy ja, abban is igaza van a Sünnek, hogy érdemes lehet majd megnéznünk a új 444 videót is. Megtalálták ezt a fazont, aki a kormánymédiában folyó ilyen propaganda kampányokat az ő cége folytatja, és nem tudom, hát ilyen 40x milliárd forintot már kiszedett az országból, kiszerelgetett, és véletlenül rátaláltak egy ilyen oldtimer találkozón, és elkezdték fordítani. Véletlenül. Hát gondolom nem véletlenül. És ő miket csinál? Milyen nagy munkák köthetők a nevéhez? Például az ez veszélyes. Az hogy lehet, hogy 16 óta monopól helyzetben van a cég az elemhirdetések piacán, ez hogy jött össze? Hú, ez nagyon váratlanul értek most, nem tudok el. Hát most honnan tudja, bazzák? Nem tehet róla, hogy mindig mindent ők nyerne. Nem. És ezzel a Lamborghinivel fog most versenyezni? Hát, ezzel igen. Pedig a Ferrari volt kiírva, azzal mi lett közben? Elromlott a Ferrari-a? Csak kereled nem fordult még elő, hogy elromlott a Ferrari? Dehogy nem. A Lambot kellett kihozni. Dehogy nem, amikor egy országot hűítettem 8 éve, akkor mindig előfordul velem, bassza. Jó, de ez másik zsebébe turkálni, hát most mennyibe kerülnek ezek szar kocsik, bassza? De ez is az öné? Ezek régi autók, igen. Ez a kedvenc emlékszem, ezek a régi autók, ez a Lamborghini Diablo. Hát ez már 30 éves. Hát most mit csináljak? Ezt, rám hagyta az apám ezt a régi szart. Ezzel kell járnom. Ezzel vittek iskolába. Mire gondolsz? Sajnáld már. Ezek régi autók, Ádám. Most mondja valaki azt, hogy a régi 30 éves szarjával kell felvonulnia. Hát, Jézus, a régi autók. Nem is érnek semmit. Alkatrészárba el tudnám adni, de hát bazdmeg, akkor mivel járok munkába? Nagy hatással van azért az ön munkája a magyar közéletre, választásokra. Tényleg? Nem. Hát ő nem tudta. Hát láttam én is a plakátjainkat, de csak kettőt. Az Idlinél. Nem tudom, mire gondol bazdmeg. Hol rejtegették eddig ezt a jó ember? Ez a szimpatikus úriember. Ja, Istenem, de örülök, hogy többet adózhatok, hogy jó, hogy megszüntették ezt a katát. Még a végén bazdmeg. Nem tudott volna, mivel kérni, amikor lefulladt a Ferrari. Igen, mi van, hogyha ez is elromlik, bazd meg? Ha jól számoltuk, akkor 16 óta 450 millió folyt át a cégein, ez kiment mind állami hirdetésbe. Milliárd? 450 milliárd, az micsoda? Ez kutyafasza. És mennyire azonosul azokkal az üzenetekkel, amik megjelennek a hirdetéseiken? És merre sétálunk? Épp elmentünk az oltármen találkozóról. Hát például, amikor az a kampány volt, hogy a magyarok 97%-a a szankciók ellen szavazott, és ugye ez azért nem volt igaz, mert nem 97% töltötte ki a nemzeti konzultációt. Mennyit töltötte ki? Én imádom ezt a tempót, bezzeg. Én már értem, hogy miért szeretik ennyire ezt a csávot ebben a Fideszben. Tudja, hogy kell válaszolni. Ki járt a válaszoló iskolát? Hát jóval kevesebben. De mennyi? Tehát számoljuk ki. Miből jött ki a 97%? Vagy ezt... Bocsánat, tehát azért van egy nagy cég, tehát hogy nem konkrétan én csinálom. Te vagy a felelős érte, ugye? Ja, nem, ő csak a pénzt szeretné. Felelősség az nem kell. De érdekes a cég vezetők között azért van különbség. Vannak, akik azért vezethetik, és azért kapják a nagy pénzeket, mert a felelősség is az övé, vagy van, aki azért mindig lefele mutogat. Ez a két iskola van, hogy más a hibás. Hát igen, hát ugye ez az ügyintézői felelősség az egy fontos dolog. Tehát itt egy vezetőnek annak nem nincsen felelőssége, hanem aki kezeli az ügyeket, ő rajta van az sok felelősség, azért kapja ő a nagyon sok pénzt. Ó, azt vele jöttem. Zsák utca. Aha. Amúgy annyira kellemetlen érezni magam, hogy ehhez azért kell egy újságírói attitűd, hogy kísérgesd az embert, aki véletlenül 5 percért rossz szába megy. Ez egy zsák utca, azt jól látod, bazdmeg. De kicsit zavarban van. Persze, de hát ön is, ahogyha jól látom. Ez a kedvenc office részem, mióta megszűnt az office. Nem. Istenem, nagyon irigylem ezt a videót, most a 444-t. Úgy számoltuk, hogy 2016 óta ebből a 450 millióból, ami a állami hirdetésekből, csak az állami hirdetésekből a cégéhez érkezett. Szerettem volna, hogyha kijavítja az emisávó. Milliárd forintos profitja volt. Ez hogy mi a titka annak, hogy ennyire sikeresek az üzletei? Ez kell ennek politikai kapcsolatok? Nem, dehogy is. Mi kéne politikai kapcsolata az, hogy csak politikai hirdetéseket sem, hogy nem csak, de hát... Az, hogy a kormányzó párt üzeneteit egy az egybe kiszarjam 100 000 őszére plakátra az országban. Hát. De azért az utóbbi években az állami megbízások vannak túlsúlyban, és azóta futottak fel ennyire a cégei, mióta állami megbízásokat is kap. Ebben sose gondolt bele. Hát nem, cégvezetőként ezen nem gondolkozik az ember, hogy honnan jön a pénz, meg hogy növekszik egy cég. Mondom, tehát küldjék el, kérem a kéréseket, és akkor felkészülök. Kicsit olyan érzésem van, mintha nem is önvezetné ezeket a cégeket, vagy... Miért? Hát így megvan lepődve, pedig... Nem lenne meglepődve, hogyha hirtelen megjelennének, és a kamerát nyomnának az arcában, egy mikrofon. Hát, hogyha munkámról kérdeznének, akkor lehet, hogy meg tudnám oldani. Vagy mégis azért számítottuk, mert ön is kommunikációval foglalkozik, ugye? Hmm. De azon nem gondolkozott, hogy azok a plakátok, amiket a választási időszakban kitesznek, azok mégiscsak a kormánypártot segítik össze, egybecsengnek az üzeneteik velük. Melyikre gondol? Nem. Ezt nem bírom tovább aztán. Ja, meg most ugye kijött a napokban egy új kormányzati hirdetés, egy videó, amiben kirajzolódik egy térkép Ukrajnáról, és ennek a Krím félsziget például már nem a része. Miközben ugye Magyarország hivatalosan nem ismerte el, hogy az Oroszországhoz csatolna. Ez miért döntöttek úgy, hogy ezt a térképet teszik be? Fogalmam sincs. De mennyire folyik bele egy a kreatív munkában? Sajnos sem ennyire. De úgy látszik a pénzügyekben sem, arról sincs semmi. És sajnos... ember, aki ott se volt. Csak azt a 450 milliárd forintot azt valahogy azt azért megkapták. De mondjuk most meggondolnám a kormány helyébe, hogyha ilyen fogalma sincs róla, akkor lehet, hogy másnak adnám, nem? Lehet, hogy még adnál neki 450-et? Igen, ilyen ügyesen válaszolt. Lehet, hogy ő a blahai csöves, akire ráírták a céget. Jó, azt ennyi elég volt. Amúgy még odafut ki ez a beszélgetés, Ádám, hogy már nincs kedve visszamenni az autós ott találkozóra. Inkább ott hagyta a Lamborghini-t, csak nekem ezeket. Van, aki itt sajnáltak a kommentek, hogy mit kell csesztetni a nem közszereplő. Hát igen, csak a kormánypropaganda egyik prominens alakja, de nehogy megkérdezzük tőle a dolgokat, mert még az végén még válaszolnia kéne, de hát látszik, hogy nem sikerült, szóval. Ja, amúgy ez valószínűleg érdemes lenne a közpénzeknek a folyását, azt jobban ellenőrizni, és mondjuk azt is nyilvánosságra hozni, hogyha valaki közpénzt kap valamilyen feladat végrehajtására, az is legyen már teljesen nyilvános, mert ez, hogy csak így, hát igen, berakjuk egy alapítványba, és akkor ugye, mint hogy az öreg Kósa mondta, hogy elvesztette közpénz jellegét, annyira kurva kényelmes, és soha többé nem kell senkinek se felelni ezekről. Nem. Aki kap 8 év alatt 450 milliárdot a mi vagyonunkból, hogy csináljon valamit, az feleljen már, hogy mit csinált belőle. Hanyatló nyugat az tovább hanyatlik, méghozzá Svájc, ugye, mint tudjuk, a legnagyobb hanyatló nyugat. Hát, egy ilyen szutykos, lefingó ország. Svájcban Bernben csak tesztjeleggel legalizálni akarják a kokaint. Gondolom, ott akkor nem kevesen tolják, hogyha ez így rendre került. De hát valószínűleg más országokban is vannak emberek, akik élnek kokainnal. Vannak társadalmi rétegek, akik jobban vannak, akik kevésbé. De ugye ez elvileg nem is városi hatáskör lenne, de a fű legalizálását is a városok sajtolták ki állítólag, és ezzel az indokkal azt mondták, hogy ha tesztjeleggel, akkor nézzék meg, hogy néz ki, hogyha legálisan lehet kokainhoz jutni, és így a drogkereskedelmet törvényes medelbe sorolva... törvényes mederbe terelve szabályozni is lehet. És meg lehet figyelni. De azért a kokain az ilyen gazdag embereknek a drogja, eléggé durván függőséget okoz, és nem teszi ott hosszú távon. Mondjuk az alkohol sem, meg a fű sem, de azért közben ez egy érdekes kérdés ez a kokain, hogy igazából az a van a drogokkal, hogy tök mindegy, mert hiába illegális, attól még ugyanúgy hozzájut, aki akar szerintem. És onnantól kezdve, hogy legális, meg legalább az állam ellenőrzheti, hogy ne valami szörnyű kokainba belehaljanak véletlenül az emberek, és mondjuk a rengeteg befolyt adót azt prevencióra is költheti. Szóval ez egy érdekes kérdés. Ugye most Csehországban is most már a füvet azt legalizálták, és most már valószínűleg az Unióban is így 10 éven belül legalizálva lesz a fű, vagy nem így az egészben, de ugye elkezdik majd. Hát a hanyatló részén. A hanyatló nyugat részén, miközben valószínűleg Magyarországon majd halálbüntetés jár érte. De legalább a 25%-os infláció majd a fűre így hivatalosan nem fog állni. Amúgy érdekelne, hogy milyen egy Amerikába bemenni egy ilyen fűboltba, és ott ilyen rengeteg fajta van, és akkor ki lehet választani, hogy nem tudom, hogy működik, életemben nem voltam. És vásárolhatsz mondjuk jó füvet, nem csak ilyen szutykot. Meg nem csak, hogy elszívósat, hanem gondolom sütiset, meg mindenféle, azt azért megnézném. Nem csokinak a keleti kövéről kéne összekaparni. Igen, nem a dekkekből kell kiszedegetni. Amúgy nyilván, hogyha legalizálunk valami kábítószert, akkor azzal kinyitjuk a lehetőségét annak, hogy mondjuk vannak ezek a vépek, amikben van THC, és már minden, tehát cigi, süti nélkül csak tolhatod magadba a THC-t, és valószínűleg ugye, nem tudom, még nem néztem utána, de valószínűleg az az, ami elbutít, hogyha egyfolytában nyomod magadba. Minden drog elbutít, ha egyfolytában nyomod magadba, egyik se tesz jót nyilván. Kérdés, hogy mennyire lehet felnőttnek kezelni egy társadalmat, hogy aki akar úgy is hozzájut, így legalább, hogy mondjam, mondjuk a fűnél egyfelől csomó plusz bevételt hoz, másfelől meg tudod kontrollálni. Harmadfelől, ami ugyanúgy fontos, hogy a maffiát nem látod el pénzzel. Szóval sok pozitív dolog szól mellette, mert nyilván sok negatív is, de ez egy érdekes kérdés szerintem. Ja, mondjuk ez... Igen, például ott van Hollandia, ahol legális, és nem omlott még össze az ország, és nem mindenki óriási drogos, sőt, jó, főleg, de... főleg a, ott elméletileg inkább a külföldiek mennek oda, és szedik szét magukat, mert jó, nekik és az és egy újdonság. Hiányoznak innen a még több angol stack part is, Ádám. Valószínűleg, mivel Magyarország az utolsó, aki legalizálja, ezért ide nem füvezni jönnek majd az emberek. Nem, hanem bebaszni és kurvázni, mint ahogy eddig. De az nem amiatt van, hanem mert minden sokkal olcsóbb, mint náluk. De nem tudom, hogy nézted az orosz propaganda tévét, mert ott meg én láttam, hogy Hollandiában állatbordélyok vannak. Hollandiában állatbordélyok vannak. Ilyen országban akarsz élni, ahol meg lehet az orosz kutyát? Ezt mondta egy, az orosz állami tévén egy orosz járókelő. Mi lesz a következő? Legalizáljuk a füvet, heroinista gyerekeket fogunk nevelni? Az óvodába kötelező lesz a heroin? Amúgy ilyenkor felmerült mindig az a kérdés, hogy hol húzzuk meg a határt, és ez, erre nem hallottam amúgy jobbat annál, hogy hát valahol, ahol konszenzusosan meg tudjuk húzni. Nem feltétlenül értek azzal egyet, hogy a kokain legyen legális. Az tényleg elég kemény lenne. Annál keményebb dolgok, meg aztán végképp nem. Bár amúgy nem tudom, biztos vannak olyan halucinogén cuccok, ami akár lehetne legális is, meg valami kontrollált helyen. Hát a gombával, meg az LSD-vel vannak rengeteg ilyen orvosi kísérlet, de hát nyilván azért nem akarod, hogy valaki mondjuk mindegy, aki akar, úgy is hozzá tud jutni, de nem, nyilván itt is az van, hogy felügyelni kell, hogy így nem vezethessenek az emberek meg, de hát úgy is vezetnek, bebaszva is vezetnek, ha akarnak. Csak érdekes, nyilván az alkohol is, látjuk, hogy nincs jó hatása hosszú távon egy emberre, hogyha alkoholista. Ezek a drogok ilyenek. Ezek ilyen, ezek nem hiszem, hogy nagyon most meg fogunk egyezni ebben a kérdésben, meg egy társadalmilag megegyezünk, hogy hol húzzuk meg a határt, mert mindenki máshol akarja, de valószínűleg az sem a legjobb megoldás, hogy jó, ez illegális, tudos. És akkor érted, de ha valakit azon kapsz, hogy azon kap a rendőrség, hogy füvezik, akkor arra kurva sok energia elmegy, ahelyett, hogy nem tudom, azért lenne fontosabb dolguk is szerintem a magyar rendőrségnek. Meg érdekes, hogy valami egy határ alarrébb már teljesen legális, amiért itthon visznek a börtönbe. Szóval én azt gondolom, hogy optimálisabban is el lehetne osztani ezt a, hogy mondjam, a kapacitását a rend őrzésének. Amúgy én még arra gondoltam, hogy ahogy mondtad, hogy úgyis lesz úgyis mindenki azt csinál, amit akar, és tényleg fura ebbe az országban a törvényeknek a betartatása is. Tehát hiába illegális mondjuk a könnyű drogok fogyasztása, azért elég sokan fogyasztanak mindenféle könnyű drogokat. És hogyha megnézed, hogy akár csak a közéletben, amiket látunk, hogy a Herceg Zoltánt ezt bevitték a börtönbe, és ott tartották, nem tudom, 8 hónapig. Lehet, hogy ez teljesen jogos is volt, lehet, hogy ő már talán árulta is a kokaint, és nem csak fogyasztotta. De például, amikor egy zacskó ekivel ugye elkapták az eresztről lecsúszva az öreg száját, ott nem tudom, hát jó, de utána nem voltak itthon vizsgálatok nála, hogy vajon van-e nála itthon kábítószer. A Dajcs Tamásról szóltak ugye ezek a pletykák, hogy iszonyú kokainista. Valószínűleg nem a Herceg Zoli volt az egyetlen ebbe az országba, aki a közéletben fogyasztott tiltott kábítószert. Azt gondolod, hogy előfordul a politikusok és a média körében, hogy kokain meg ilyeneket fogyasztanak? Én azt gondolom, hogy vannak, akik fogyasztanak ott, igen. És nincsenek ilyen razziák, hanem amikor valaki úgy van, hogy na, ő rá le lehetne csapni, akkor ő rá lecsapnak, és a kábítószereket is, az illegális cuccokat is úgy kezelik, mint bármi mást, hogy revolverezni lehessen vele embereket. Meg a kisembert persze bármikor ott van nála, nem tudom, egy spangli, és akkor be lehet vinni a rendőrségre, ott tartani egész éjjel, hát ha elköpi, hogy akkor... Lehet, hogy a Dajcsot is beviszik majd egyszer. Biztosan beviszik majd egyszer, persze. Te mire gerjedsz a nők leggyakoribb fétisei? Na, fiúk, jegyzeteljetek. A férfiakat leginkább egy-egy testrész, például egy lábfej látványa, vagy miért pont ez a példa, az érdekes. Vagy meghatározott tárgyak viselése hoznak is egy lábfej. Mi az vagyunk, mi egy muszlim ország, hogy egy lábfejtől el kell járnunk. Egy kivillanó boka, jó, meg is kövezzük. Kurva! El. Hogy lehet az áfét is? Ez, mint hogy soha, mint hogy egy 12 éves írta volna, már most úgy érzem magam. Figyelj, mindenféle, ez csak egy példa volt. Igen, na. Nem egy fárcsöcs, vagy egy segg. Nem, a láb. Nézzük, hogy a nők mire izgulnak. Erős kar, biztonságot, gondoskodást, férfiasságot sugallnak, és az nekünk kell. Hát ez érthető, hát a sűt. Egyenruha, na hoppá. Az egyenruhás fétisek a legismertebbek közé tartoznak, lehet tűzoltó, katona, vadakat terelő juhász. Ja nem, vicces. Várjál, csokker, vicces. Mondom, egy 12 éves írja ezt? És egy BKV ellenőr, az szerintem az a legszexibb. Az egy legitizének tűnik egy szerepjátéknak. Hogy egy parkolóőr. Hogy elkapod, blitzelésen kapod, és akkor na, most hogyan fogod kifizetni? Ez egy jó játék, nem? Tessék, ötletek estére. És nem kell hozzá más, csak egy korszak. Már csak el kell képzelnetek, hogy egy lány is ott van. BKV ellenőrnek már nem kell képzelni magatokat, hanem menjetek be a munkahelyetekre. Illatok feromonok. Legjobb, ha kettő keveredik. Ez hogy a faszomba? A faszszagra gondol. Sön! Sön, kussoljál! A buszon is tényleg egymásra vetik magukat az emberek, amikor összeizzadna a BKV-n. Amikor az elvileg működő légkondival, az első izzadság cseppi begördül a seggedbe. Lenni, mert külön leáll a busz. Nem volt ilyen hír? Azért van fűtés a buszon, mert külön leáll. És ezért kell nyáron is fűteni. Mert külön eltörik a cső, hogyha lekapcsolja. És akkor télen mi lesz? Hideg lesz. Miért nem lehet akkor feromont rakni bazdmeg a parfümbe? Miért kell feromonhoz... Miért kell edzenem ez? Nem, a feromonhoz muszáj legalább így ülnöd ilyen összezárt lábakkal a buszon, hogy teleizzad a segget. Faszod. Na jó, hírességek az ágyban. Hollywoodban tudják, mitől döglik a légy. Számtalan karakter kell életre esténként egy-egy magányos nő elméjében. Csak sajnos nem maradnak reggelig. Hollywoodi színészekre gondolnak esténként. Ez olyan szomorúnak tűnik nekem. Azért én nem tudom, én ezt annyira nem élem. Így fordítva. De nem szoktál Hollywoodi színésznőkre nem. Hollywoodi színész férfiakra gondolni. Arra igen, de az más téma. Na mindegy, akkor nyugodtan gondoljatok esténként a csokira, de nem marad reggelig. Akkor sem maradt, amikor élőben ott volt. Tetoválás, a lázadás és a vadság szimbólumai. Csak izmos férfias testalkattal együtt éri el a kívánt hatást, persze ez mindig kell az izmosság mindenhez. Ja, miért? Ez egy nagy bérre, hogyha rá van tetoválva, hogy a szexgép üzemanyag tartálja. Vagy egy kígyó. Ha megfelelő a motivum, cukiságok, női nevek kizárva. Králi. Ilyen börtöntetkóval. Ha izmos a férfi test, akkor megvan a tetoválás, annyira nem is fontos, nem? Intelligencia és humor. Ez az abszolút favorit. Lehetőleg a kettő együtt. Az alpári poénok és az okoskodás külön-külön inkább kiábrándító, mint feltüzelő. Na látok, ezt elbasztok csak. Igen, ezek karrierünket építjük. Gyakorlatilag alpári poénok és okoskodás lehetne alcíme a műsornak. Csak az egész címe, úgy, hogy van. Sziasztok, ez itt az alpári poénok és okoskodás. Ne, igen. Szellemes évődések, csörték, az együttnevetések még az ördögöt is megszépítik. Hát igen, de azt csak férfiak tudják egymás között. Most ez, miről beszélgessünk? Igen, legalább ott kell lennie még egy férfi. A női bugyikról, mint múltkor a She Life cikkben. Mik voltak? Hogy piros és a zombik majd, vagy a bordó zombik rátámadna. Mi baj van a alpári poénokkal? Ne legyél már ilyen bazzek, hát azok a legviccesebbek. Ja, például amikor odaköpsz, így felszívod a túrhát, odaköpsz a részére, asztal, és aztán egy szívószal felszívod, és így csapkodja a térdét a lány nevetést. Ez vicces amúgy. Hát ő is erre gondol, az alpári nem működik. Ez rendben van. Ja, és ez is csak egy izmos testen működik, amúgy gondolom. Nem, ez még az ördögöt, még egy gyurcsányt is megszépíti. Mi a fasz ez? Hát, nem tudom. A szőke herceg fején lovon képet annyira beégetik az elménkbe kislánykorunkban. Életünk végig ott is marad. Ezért persze igazodunk az aktuális trendekhez, hiszen jelenben inkább a férfias őserő a szexi, mint a nyeszlett lovacska. Lovagocska. Ez tényleg a Pintért anya írta ezt a cikket. Hát nem értem, bazen. Mi, lovon? Az, akkor ilyenkor azért mindig az jut eszembe, hogy ott lovagol a Putyin. Favágók. Tessék, csokker! Szevasz! Pont így néz ki, nekem papírom van róla. Hello! Van TikTokon egy favágó csávó, aki... aki így néz ki. Engem is el tudna téríteni. Ez tényleg... A melegségtől. Mi szegény nők, egyedül meg is fagynánk gyújtós nélkül. Jaj, szegény nők. Hát akkor vegyetek be az, nem tudom mit, gázt. A kockásing, melször, borosta, szakál kombinációtól elalél ideben minden csaj. Kockásing? Akkor most nem is az a lényeg, hogy fátvág sem van, Nem, valószínűleg a melszőr, a borosta, valószínűleg... Az izmosság. Igen. Az, hogy most fát vág már, ez már tök mindegy. De én azt értem, hogy ez miért tehát vonzó, hogy mondjuk valaki nem hal meg a vadonban, és akkor oda mehetsz hozzá, hogy de attól, hogy fel tudsz szeretni egy fát, még meghaladsz a vadonban, bazen. De azt feltételezed, hogy most ezt csak meg tudod csinálni. Attól hát, még megdöglök ugyanúgy a vadonban, bazen, amikor kaját kell keresni. Jó, de a nő, most képzeld el, hogy a nő kitipeg a vadonba, és akkor... Jaj, a kis magas sarkumat le kell vennem. Egyen meg a fa kérget. És akkor ott van ez az izmos favágó, és a vállán ott van egy szarvas, amit épp puszta kezével megölt. De nem vadász, favágó, öreg haver. De ez kapcsolódik hozzá. És akkor de miért? A favágóhoz miért kapcsolódna a vadász? Hát csak a te fejed, ez a te favágóhoz, nem vetíts ki másokra. A favágóhoz az önellátás kapcsolódik szerintem. Az, hogy képes életben maradni akkor is, hogyha elzárja a Putyin a gázt. És akkor a szegény nő, amikor azon gondolkodik, hogy kinek ajánlja föl a seggét, akkor annak fogja felajánlani, aki megmentheti az életét, nem? Ez... Szexi szakik. Szexi szakik. Klasszikus kép, amikor munkagatyában fehér pólóban szereli előtted a csöpögő csapot a kedves segítő, és szuperpasi csöpögünk mi is. Inkább úgy képzelem, hogy ilyen olajos gatyában, ilyen asszonyverőben minden dzsuvás, ilyen ekkora pocakos csávó. Igen, kilóg a segge, a persej. Ugye rágyújthatok ideben. Biztosan a szexi szakik, és csak valahogy itthon nem feltétlenül ez jut eszedbe, hogy nem egy pornófilm az életben, az meg azért egy szakit kihívsz, akkor ne arra számíts, hogy így fog kinézni, mint ez a csávóit. Feltűrt ingúj. Aztán hát ez elég speckó. Van, akinek a feltűrt ingúj a gyengéje. Szoros összefüggést vélünk felfedezni az erős karral, de itt a kidudodonodó ér az alkaron, a karkötő óra sokat dob a vizuális élményen. A karkötő, az ilyen fagyöngy karkötő, ja, ami 2000-ben menő volt egy Limp Bizkit koncerten. Nem az a menő, amikor még rajtad van a fesztiválos karszalagok még 20 évről visszamenő. De, az nagyon menő. A gondoskodó séf. Hazaérsz a munkából, a sármas pasi már a konyhában sülök forog. Ez valami álomvilágba él ez a nőbe az. Ezeket nem azért kéne megírni? A vattapadra, vagy mi a francra? Mi a franc ez az? Szerintem, hogyha ez a cikkíró masztizott volna egyet, akkor nem írt volna ilyen cikket. Van egy tippem, hogy masztizás előtt írta. Valószínűleg igen, nekem is az jutott eszembe, hogy ez mind csak soft pornó. De hogy mi lenne ennek a férfi megfelelője, és szinte csak pornó jutott eszembe. Ha reggel ágyba hozza a kávét, akkor nem tudnánk olyat kérni, amire nemet mondanának. De, hogy szedje össze magát. Igen. Írjon egy rendes cikket. De amúgy nagyon szeretjük a SheLife cikkeket, Léci, ne hagyjátok abban. Nem, a SheLife nélkül nem tudom, mi lenne benne. Amúgy ez egy együttműködés, meg nyilván nem tudom, hogy kiolvassa amúgy a SheLife-ot, de mi nagyon sok emberhez eljutatjuk őket. Na, pucér srác a szomszédból, ez az utolsó. Ez egy pucér srác a szomszédból. A mesztelen férfitest kukkolása is van, akit felcsigáz. Hát ez már nem szép. Ezek a férfiak írnának rá, hogy kukkoljuk a szomszéd lányt, akkor itt lennének bajok, nem? Egy nő az kukkolhatja a szomszédot? Egy finoman kisportolt, igényes, mesztelen férfitest látvány mindenképp érzéki élmény. Ma megint. Igen. Gondolom. Egy izmos férfitest, most nagyon újat mondtál. De ha még észre is veszi, hogy nézzük, néhány perc múlva átcsöng. Édes Krisztus. Hát akkor belennél szarva, bazd meg. Ott izé sipákolnál, ja, szexuális zaklatás. Ja. Igen. Amúgy a szeg mennyire creepy lenne. Igen, hogy így leskelődsz, aztán átcsönget, és akkor tessék itt a feljelentés. Jó, hát ez... Látszik, hogy itt... Ez az utolsó... Kihívtam rád a rendőrséget. Ez volt az utolsó pont, amit megírt, mert már nem bírt magával a csaj, és aztán elment, igen, azt valamit elintézett szerintem, és utána már nem írt többet. Volt egy kis dolga, és utána készen volt már ez a cikk. Ez egy petting volt, ez a... Reméljük, jól felizgultak a nők. A dagadt vérfaszú szomszéd gyerek a mínusz 14 dioptriás szemüvegében. Sőt, alpári poénok és okoskodás. Ez az. Jó, hát köszönjük a SheLife-nak, amikor következőnek még a héten megnézzük az ellenvéleményét ennek a cikknek, mert itt a SheLife-on úgy látszik, egy óriási beef alakult ki, mert gondolom csak a cikkírók elolvassák egymás cikkeit, és azon kívül még mi az, aki még ránézünk erre a honlapra, de attól még tök jó. Lehet, hogy valakinek látta a pasia, hogy mit írt, és akkor válaszolt. Ki az a szomszéd gyerek? Majd mindjárt jön a férfi vélemény erre a cikkre, de mára ennyi. Holnap én nem leszek. Ja, jövő héten is lesz különleges részek, szóval most már próbálkozunk, és ja, húzok dolgozni. Már eddig nem. Megyek dolgozni sok kell, mert még a tegnap nem 13 óra alatt se sikerült befejezni, amit kellett volna. Már nagyon okosak lettünk, megtudtuk, hogy megtudtuk, hogy mire ment el 450 milliárd, mire izgulnak a nők, meg a legfrissebb vitézt is megtudtuk. Szerintem ez egy csodás nap volt, és holnap ezt ismét folytassuk, mert mi újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek.